In Rotterdam leven 85.000 mensen op of onder de armoedegrens, onder wie ook 18.000 minderjarigen. En wat doet dat met jongeren om op te groeien in armoede? We zitten in de Gaarkeuken in Rotterdam-Zuid. Iedereen heeft hier wel gegeten, maar iedereen die heeft gegeten is inmiddels ook alweer naar huis gegaan. Nu hoor je op de achtergrond hoor je de bestuursvergadering die hier plaatsvindt. Je kan het ook allemaal zien en ook reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. Mijn gast vanavond is Oumnia Nassepdar van de stichting Hey You. Welkom. Hi, dankjewel. Heb jij gisteren gestemd? Ik moet eerlijk toegeven, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik heb gewoon een stapje terug gedaan en voor mezelf gaan zorgen. Ik was gewoon te moe. Ja, want had je een drukke week deze week? Zeker, zeker. Veel op je agenda stond Veel op mijn agenda's, afspraken, praten met andere stichtingen, naar school gaan, werk. Ja, maar hoe heb je de verkiezingsuitslag dan gezien? Ja. Dat is mondreclame, dat hoor je gewoon doorgaan. Ja, ja. En wat vond je ervan? Is niet netjes om te zeggen, maar kak. Ja, ik kan me voorstellen, zeker als je niet gestemd hebt. Nee, ja. Of tenminste, want jouw achtergrond is? Ik ben een hele mengelmoes. Ik ben India's, Pakistaans, Caribbean, Indonesisch, maar ook Soedanees. Oh ja, en ben je moslim? Ik ben ook moslim, ja. En is dat heftig voor jou dat Geert Wilders nu de grootste is geworden? Een beetje wel. Geert Wilders die heeft, van zijn uitingen begrijp ik dat hij een sterke haat heeft tegen moslims. Dat kan zijn door wat mede-moslims van mij misschien qua criminaliteit hebben gedaan. Moet ook zeggen, soms word je daartoe gedwongen. Dat is niet een keuze dat je maakt altijd. Je bedoelt uit armoede? Ja, uit armoede. Dan moet je toch andere wegen gaan zoeken, omdat het systeem jou niet kan of wil helpen, of hulpverleners jou niet wil helpen. Is dat iets wat jij ook hebt gezien of ziet in de praktijk? Ja, ik zie het ook. Ja? Ja. Kan je een voorbeeld geven, anoniem? Ik ken iemand die zat gewoon op school. Die was gewoon gedemotiveerd. Is uiteindelijk school uitgegaan. Verkeerde pad op, helaas. Was easy money verdienen. En ja, hij hoorde eigenlijk ergens bij. Mm-hmm. En meestal als je in armoede leeft, ja, dan word je echt wel buitengesloten. Je stinkt, je bent dom, je kan niet veel. Je kan je boeken niet eens betalen. Dus probeer maar dan met school mee te draaien. Mm-hmm. Dus ik vind het jammer. Ja, voor diegene dat het zo natuurlijk is gelopen. Maar ja, dat is natuurlijk één voorbeeld. En wat Geert Wilders zegt, hij heeft natuurlijk in het verleden wel wat gezegd over de hele groep Marokkanen of Turken of moslims. Ja, zeker waar. Ook weet ik wel dat Geert Wilders een keer een uitspraak heeft gedaan over dat we niet constant het geld moeten trekken uit de armen. Die kunnen dat niet betalen. Dus dat vond ik wel weer een sterke punt. Ja. Vind ik ook goed van hem. En misschien heeft Geert Wilders zelf een rugzak, waarbij hij geen goede contact heeft gehad met moslims. Maar ik hoop ook wel dat hij in zijn achterhoofd houdt, niet elke moslim is hetzelfde zoals hij is tegengekomen. Ja, dat wil je bij deze wel even tegen hem zeggen, ja. Via Radio 1. Oumnia, jij bent 23 jaar, studeer je? Ja, ik studeer Creative Business. Creative Business, wat voor opleiding is dat? Dat heette voorheen Media, Entertainment en Management. Ah ja, die. Ja. Het is gewoon een fancy naam wat we hebben gegeven, maar het is hetzelfde. En in Rotterdam doe je dat? Nee, in Den Haag. In Den Haag. Ja. En woon je nog thuis? Ja. En wat is jouw thuis- of familiesituatie? Ik heb een alleenstaande moeder. Ik ben de oudste van 4 kinderen. Daaronder heb ik een zusje en 2 broertjes. En ja, allemaal hebben een ziektebeeld. Mijn moeder is chronisch ziek. Die heeft sarcoïdosis. Wat is dat? Dat is een auto-immuunziekte waarbij witte celplaatjes te veel worden aangemaakt. En dan het hele lichaam aanvallen omdat ze denken dat het lichaam zelf een hele virus is. Mm-hmm. En die aanvallen geven ook nog eens littekens. Dus dat geeft nog extra pijn en belemmeringen. Daardoor is je ook fysiek beperkt. Niet mentaal. Heel veel mensen, als zij haar in een scootmobiel zien, dan denken zij, kan mevrouw wel Nederlands spreken? Is ze wel capabel, et cetera? Haar kopie werkt nog. Mm-hmm. Het is gewoon dat ze lichamelijk heel erg beperkt is. Ja, en je broertjes en zusjes? Wil ik het liever niet over hebben. Maar dat is voor hun eigen veiligheid en privacy. Ja. Ja, maar voor jou, je zei iedereen in onze familie. Ja, die hebben allemaal een ziektebeeld waardoor ze minder mee kunnen draaien met het huishouden. Dus meer een deel valt ook echt op mijn schouders. Ja, want dat is dan eigenlijk, jij bent de oudste van de 4. Dat komt dus op jouw schouders terecht. Hoe is dat voor jou? Zwaar. heel zwaar. Ik heb sinds middelbare school vond ik het al moeilijk om dat te combineren met studie. Ik was eigenlijk verplicht mantelzorg gemaakt. Ik was zelfs minderjarig nog. Maar van de WMO, de gemeente, zei Erik Oostdam, je bent thuis inwonend, jij bent nog gezond, dus ga jij dat maar gewoon doen. Maar ik had daar recht op huishoudelijk hulp. Werd ons niet toegekend. Dat hebben we echt heen en weer moeten vechten met maatschappelijk werksters, hulpverleners, maar die kwamen gewoon niet door hem heen. En hij had constant een nieuwe reden. Of ik was inwonend, of ik was volwassen. Andere studenten doen ook hun huishouden en boodschappen. Dus ik moet dat maar ook zien te doen. Maar met creative business is een 40-urige studie. En dan nog eens te gaan mantelzorgen. En dan zeggen mensen ook tegen mij, ga maar werken. Omdat ik gewoon mijn studie niet genoeg kon afbetalen met de studiefinanciering. Dat kan gewoon niet. Nee. Dat was gewoon te zwaar. Ja, maar hoe ben jij daar doorheen gekomen dan? Het resultaat was uiteindelijk dat ik uit school was getrapt. Het was makkelijk om de schot in mijn schoenen te schuiven, ongeacht dat school wist van mijn situatie. Jij bent niet geholpen door school? Nee, ik ben niet geholpen. En is er uiteindelijk wel hulp gekomen voor jullie dan? Ik heb een jaar thuis gezeten. En uiteindelijk heeft mijn moeder de stadsmarinier ingeschakeld. Dat is eigenlijk een soort bemiddelaar tussen twee partijen als dat niet lukt. In my case was dat zeg maar tussen mij en mijn nieuwe school in Holland Den Haag. Want die wilde mij niet aannemen. Uiteindelijk heeft hij dat wel kunnen regelen. Dat werd aangenomen, dus nu studeer ik gelukkig weer. Maar ja, het is net weer mensen kunnen kennen, mensen weten wat doen zij en hoe kan je hulp krijgen. Mm-hmm. Ik had daarbij geluk, maar er zijn genoeg jongeren die daar geen geluk bij hebben of dat niet weten. Ja, die daar mee worstelen inderdaad. We praten hier met het programma Vijf Dagen al de hele week in Rotterdam over bestaanszekerheid. Is dat iets wat in jouw familie heeft gespeeld op de zwaarste momenten? Armoede? Zeker, heel vaak zelfs. Dat begon ook bijvoorbeeld bij middelbare school. Ik moest mijn zorg betalen. Ik was 18 en ik deed nog de HAVO. En toen zeiden ze ook al tegen mij, ga maar werken of ga lenen bij de kredietbank. Ik leefde al in armoede en het laatste waar je op staat te wachten is nog een grotere schuld maken. Uiteindelijk, na het hele gedoe van wegen zoeken, zei mijn vriendin eigenlijk tegen mij, je hebt ook nog de scholieren tegemoetkoming. En daar kan jij gewoon gebruik van maken. Er zit niks aan vastgebonden, je hoeft niks terug te betalen. Dat is gewoon voor jou. Daarmee heb ik gelukkig mijn zorg kunnen betalen. Mm-hmm. En een ander voorbeeld kan zijn de laptop die ik nodig had voor mijn huidige studie. Als ik geen laptop heb, dan kan ik dus niet meedoen, omdat ik gebruik bepaalde software zoals Photoshop, Premiere, et cetera. Dat zijn gewoon zware software. Daar heb je gewoon een goede laptop bij nodig. Weer werd er tegen mij gezegd, ja, ga maar lenen bij de kredietbank. Ga maar werken. Dus als ik die laptop niet had, kon ik niet meedoen. Moest ik weer een studie gaan zoeken dat niet bij mij past of waar ik geen passie in heb. Nee, precies. En wat je kansen natuurlijk op de arbeidsmarkt weer dat ook een stuk ingewikkelder maakt. Wat waren dan op een gegeven moment lastige momenten in je jeugd om zo dus op te groeien en steeds voor die keuzes te moeten staan? Het lastige was, denk ik, het zien van mijn moeder die heen en weer rende voor mij eigenlijk. Dat van kastje naar muur werd gestuurd, constant. Echt heeft moeten belen van help mijn kinderen alsjeblieft. Mm-hmm. Dat was het zwaarste voor mij. Omdat ik weet, dit is niet een situatie dat zij heeft gecreëerd of wat zij wilde voor ons. Natuurlijk wil zij de wereld aan ons geven. En daar zit je dan hulpeloos. Als kind word je niet serieus genomen. Nee. En de situatie werd zo gecreëerd omdat je moeder dus gewoon ziek is en eigenlijk... Ze heeft eigenlijk de verkeerde jongen leren kennen. Mijn vader. Oh. Die maakte schulden in mijn moeders naam eigenlijk. Oh. Fouten van de gemeente, van andere dingen. Waardoor ze nog meer eigenlijk diep in de shit kwam te zitten. En uiteindelijk, daar leef je dan in armoede. Ja, en met die schulden hebben jullie uiteindelijk daar wel hulp voor kunnen krijgen? We dreigden eigenlijk het huis uitgezet te worden. En mijn moeder die heeft toen een ex-collega vastgepakt. En ze zei van, jij gaat met mij meelopen. Ik heb jou nu nodig. Ik moet de schuldsanering in, want niemand anders die hoort mij. Dus ze hebben samen keihard gewerkt om zo snel mogelijk in de schuldsanering te zitten. Want dan heb je eigenlijk een soort van hand boven je hoofd. Niemand mag aan je trekken of zitten, want je zit in de schuldsanering. En dan wordt er een soort van betalingsregeling gemaakt dat je die schulden langzaam kan afbetalen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is de hulp wel gekomen. Weer eigenlijk, omdat mijn moeder een netwerk had, iemand kende. Ja, want jij zegt, Mijn moeder trok een ex-collega aan haar jassie. Of aan zijn jassie, dat weet ik niet. Ja. Jij hebt uiteindelijk van een vriendin ook voor die scholierenbijlage hulp kunnen krijgen. Het is, dat moet je maar weer net weten of horen via eigenlijk. Ja, waar je die hulp kan zoeken. Ja. Dus dat is ook ontzettend lastig om te ontdekken, denk ik, als je al in de shit zit. Zeker, en ook scholen die daar eigenlijk niet van afweten. Mm-hmm. Wat ik persoonlijk wel vind dat ze zouden moeten weten. Ik bedoel, wij staan onze kinderen af, merendeel aan school. En die school, die voedt ons op eigenlijk gedeeltelijk voor de toekomst. Hoe kan het zo zijn dat je rekenen geeft, taal geeft, spelling geeft als tools om ons verder te helpen, maar niet deze dingen die ons financieel verder kunnen helpen? Ja. Ja, dus dat is wel echt iets wat je gemist hebt qua hulp. Ja, zeker. Wat je nodig had. Je kan hier in de Gaarkeuken in Rotterdam, waar we zitten, gratis eten krijgen als je in armoede zit. Maar bij de Social Barber Club van Jong Actieve Rotterdam kan je ook terecht voor een gratis knipbeurt. Jongens uit de buurt die leren het kappersvak door elkaar te knippen. Een verslaggever Meerte van der Drift die volgt de kapperstraining van de 12-jarige Appie. We zijn bij Jar, de Afrikaanderweg. En zoals je ziet heb je hier een kapper, onze coach. Onze trainer, onze meester, die gaat ons een beetje uitleggen hoe het knippen werkt. Hij is al aardig goed geknipt, maar ja, als het al een beetje gegroeid is, wil het weer fris zijn. Ja, en omdat het gratis is, ja, waarom niet? Dus hier op deze plek in Rotterdam-Zuid hebben jullie in een hoekje een kappersstudio ingericht. Het ziet er heel strak uit. Ja. Om de jongens te leren wat het vak knippen, wat daar allemaal bij komt kijken. Ja, precies. Ja, het is sowieso een bezigheid voor de jongeren. Hoe meer bezigheid ze hebben, hoe minder tijd hebben voor verveling. En als verveling, je weet wat voor verveling komt. Dus het is prachtig om te zien dat ze heel graag willen dat ze een onderneming voor zichzelf kunnen beginnen. En vooruit kunnen in het leven en in de maatschappij ook. En dat ze eigen baas willen zijn. En dat is leuk om te zien. Hoe oud zijn jullie zo hoe oud ben jij? 12. 12? En dan al denk aan je eigen zaak. Best jong, toch? Ja, dat is goed dat je nu al die mindset hebt van ik wil iets voor mezelf doen. En wat ga je knippen? Een tapersfit. Wat is dat? Het is een kleine opscher aan de achterkant van de oren en ook aan de zijkant. Tapersfit is eigenlijk een zakelijkere opscher. Ze gaan naar school en ze willen niet meer die doorsnee opscher, hoog opscher hebben. Dus dit is een alternatief om toch netjes uit te zien en toch fresh uit te zien. Dat leer je ook niet bij de opleiding. Kappersopleiding leer ik dit niet. Ik zeg wat voor de jongeren ook belangrijk is, dat ze verschillende modellen leren knippen. Als je nu naar een Nederlandse kapper gaat en je vraagt, mag ik een tapervate? Hij weet echt niet waar je het over hebt. Dit is ook eigenlijk een van de moeilijkste wat er is qua kapsel, model. Dus ik vind het heel knap dat hij dit al onder de knie hebt in zo'n korte tijd. Hij pakt twee speldjes erbij. Hij doet de krullen, steekt hij een beetje op, zodat hij goed bij de zijkant kan. Precies. En waar let je dan nu op? Je techniek, hoe die begint. En hoe zelfverzekerd hij is, hoe hij die tendeus vasthoudt. Heb je iemand die je ooit eens zou willen knippen? Ja, dat is toch wel een bekende voetballer of een bekende rapper. Wie? Heb je iemand? Lijpen. Hoe vaak kom je hier? Ik ben hier wel elke dag. Je hebt hier bijna alles. Je kan hier komen knippen, je kan hier komen voetballen. Je kan pingpongen. Hij was zelfs op PlayStation, maar die komt nog ook terug. Ook, je kan poelen. Je hebt hier ook alles. Ja, want als ik denk aan jongerenwerk en jongens, dan denk ik snel aan voetballen. Maar ja. Knippen was nog niet bij me opgekomen. Wat maakt dat die interesse daar is bij de jongens? Ja, hoe ze het op zijn Nederlands zeggen. Sommige jongeren hebben hier chocoladebeentjes. Dus ze willen heel graag. Maar wil niet echt lukken. En dan laten ze hun handen. Iedereen, je moet op zoek gaan naar het talent. En je weet niet waar je talent in zit. Maar in deze complex heb je alle talenten. Kan je gewoon op zoek gaan wat meestal bij jou past. En wat je passie is. En niet voor iedereen is dat op zijn lijf geschreven. Maar het is wat jij leuk vindt en wat jou aanspreekt. En dan zijn we voor alle markten thuis. Je ziet dat die jongens ook heel gedreven zijn. Ja. Vroeger zag je die jongens gewoon buiten hangen. En nu zijn ze gewoon hier lekker zonder kattenkwaad. Begeleiding van iedereen. En bloedserieus, hè, als je naar die gezichten kijkt. Ja. Ze nemen het heel serieus. Dat is wel omdat ze ook passie ervoor hebben. Ze zijn niet verplicht om hier te komen. Ze komen uit zichzelf. En dan zul je zien dat als je uit jezelf komt, dat je dan veel serieuzer neemt. Ja, veel serieuzer neemt. Oemnia, ken je deze club waar je gratis kan knippen? Ja, heb ik wel van gehoord. Ja, en ja. Hoe belangrijk zijn zulke plekken voor een stad als Rotterdam? Heel belangrijk. Ik denk dat als je de jongeren zo bezighoudt, dan hou je ze ook af van het verkeerde pad. Ja, waar jij net ook al over vertelde. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit de Gaarkeuken in Rotterdam-Zuid. Rotterdam kende de laagste opkomst van ons land gisteren. 1 op de 3 ging niet stemmen. En ook hier is Geert Wilders de grote winnaar geworden. We praten hier de hele week al over bestaanszekerheid, omdat dat een belangrijk thema werd tijdens de verkiezingen. Wat is de impact van leven in armoede? Dat vertelt mijn gast Oumnia Nasibdar van de stichting Hey You. Je hebt ook veel ervaring als het gaat om opgroeien met weinig geld in het gezin waar jij als oudste van 4 eigenlijk mantelzorger ook werd. Jij hebt de Hey You-stichting opgericht. Wat doen jullie precies? Ik heb het eigenlijk samen opgericht met mijn zusje en 2 broertjes. We hebben dat eigenlijk opgericht na de Sierencampagne. Omdat we eindelijk armoede bespreekbaar maakten. Maar we merkten dat de topic eigenlijk weer in de toofpot ging. En dat wilden wij niet. Dus toen hebben we Hey You gecreëerd. Wacht even, één moment terug. De Sierencampagne, zaten jullie daarin? Of? Mijn broertje zat erin. De jongste die zat erin, die deed daar aan mee. Ah, ja. Dus ja. Toen ging dat balletje eigenlijk een toen ging dat balletje al een beetje rollen. Ja. En jullie zijn, hoe lang is dat geleden? 2 jaar nu. 2 jaar. En wat doen jullie precies? Wij maken taboes bespreekbaar, vooral armoede. En dat is eigenlijk alle leeftijdsgroepen. Zowel jongeren als ouderen, als beperkten, als ouders. Ze zijn allemaal belangrijk en worden allemaal een beetje vergeten. Er is al veel voor kinderen. Eigenlijk minderjarige kinderen. Er is al veel voor hun. Alleen niet zoveel voor de ouders. Ik bedoel, als zij hulp moeten gaan zoeken, ja, waar moeten die hulp zoeken? Dus het is eigenlijk om hun laagdrempelig te connecten met hulpverleners. En hoe doe je dat dan? Wij organiseren events. Een event wat wij hadden georganiseerd was gewoon buiten op de Heemraadplein. Toen hebben wij gewoon wat kraampjes neergezet met wat activiteiten. Kinderen brengen hun ouders mee en wij gaan met die ouders eigenlijk in gesprek. En achter elk kraampje staat eigenlijk een instantie, zowel formeel als informeel. En die gaan eigenlijk in gesprek met die ouders, zodat ze laagdrempelig toch die ervaringsdeskundigen kunnen vinden. Mm-hmm. En waarom ben jij dit gaan doen? Want je bent 23 jaar, je hebt genoeg zorgen, zou ik zeggen. Ja, ik ben 23 jaar, maar ik zelf weet al hoe lastig het is om mijn wegen te vinden. Laat staan voor iemand die een digibet is of taalgebrekkig is. Ja. Maar dan moet je ook nog maar energie vinden om anderen ook nog dat om te zetten en hulp voor anderen. Mijn situatie is mijn energie. Wauw. Dat vind ik echt heel knap dat je dat zegt. Dat is zo. En je broertjes en zusjes die helpen ook met de stichting? Ja. Dat wilden zij zelf samen met mij doen. Ja. Dus zeg, ja, kom, let's do it together. Ja. Dat laat ook alleen maar zien dat samen we sterker staan. Ja, en je had het net ook al voor jongeren. Het ging ook in de reportage over jongeren. Hoe gaat het met jongeren in Rotterdam, met arme jongeren? Slecht. Heel slecht. Ik hoor ze praten over hoe moeilijk ze het af en toe hebben. Ik moet zeggen dat het niet vrij snel is dat ze eigenlijk met elkaar daarover praten. Het is nog steeds een beetje taboe onder ons. Tegelijkertijd weten we ook niet waar we hulp kunnen vinden. Ik moet zeggen, jongerenloket is echt bagger. Is echt bagger. Sommigen misschien hebben wel hulp gekregen. Ik en vele anderen die ik ken, die hebben daar geen hulp bij gekregen. Maar bagger, waarom wordt er dan geen hulp gegeven? Wat is er dan? Ze horen je vraaghulp wel, maar ze weten niet hoe ze jou moeten helpen. Of waar ze je naartoe kunnen sturen. Want er is niks voor jongeren? Of? Volgens hun niet, maar je hebt bijvoorbeeld het Nationale Kinderhulpfonds. Die helpt jongeren tot 21 jaar. Als je een aanvraag zou willen doen, dan kan je dat ook bij hun. Ja, precies. Dus er is wel degelijk wat mogelijk, zeg ja, jij. Voor zeker. Jongeren. Ja. Hoe komt het dat het zo slecht gaat met de jongeren hier? Wat is nou de oorzaak? We worden niet serieus genomen. Echt niet. We worden vaak aan de kant geschoven van ja, ga maar dit doen of ga maar dat doen, dan komt het wel goed. Mm-hmm. Een soort van gesus. En dan voor de rest moet het uitzoeken. Ja, merk je in de praktijk of bij de stichting en de mensen die je helpt, dat het qua armoede ook toeneemt? Dat het schrijnender wordt? Ja. Zeker weten. Nu spreken we er eindelijk over, dus dat is al een stap. Maar om echt er iets aan te gaan doen, dat weer niet. Ik moet ook zeggen, als je 18 jaar wordt, dan word je al snel van je ouders weggetrokken door school. Dus dan maken ze echt die scheiding. En kijk, ik snap het wel natuurlijk, want je wordt 18. Er moet op een gegeven moment een grens getrokken worden. Maar weet je, gisteren was ik 17, nu ben ik 18. Dat wil niet zeggen dat ik opeens alles weet. Nee. Ik heb mijn ouders nodig, die me al die jaren hebben verzorgd, om mij de weg te laten zien. Ja. Nu is hier in Rotterdam Geert Wilders ook de grootste geworden. Wat kan hij doen aan de armoede hier in de stad, denk jij, of in het land? Ik denk als eerst met ons in gesprek te gaan. Wij ervaringsdeskundigen weten heel goed wat wij nodig hebben. Ga met ons in gesprek. En wat hebben jullie nodig? Wat zou je tegen Geert dan zeggen? Ik denk sowieso dat wij wat regels moeten aanpassen. Die regels, die wetten, die zijn jaren oud. Onze situaties die veranderen. Weet je, dus als de televisie zich constant meer ontwikkelt, steeds meer dingen gaan online, hoezo kunnen die regels niet aangepast worden tot de situatie van het heden? Mm-hmm. Ik denk dat dat het eerste is wat moet gebeuren. Ja, en je hebt er wel geloof in dat het kan worden aangepakt, armoede. Het kan wel, ja, maar dan moeten we echt samenwerken. Ja, wat heb je een voorbeeld van iets waarvan je zegt, nou, die regel, dat kan echt meteen de deur uit? Dit zeg ik echt voor alle andere mensen. Heel veel mensen zeggen de participatiewet eruit. Ja, waarom? Ja. Waar loop je tegenaan? Sorry. Nee, maakt niet uit. De participatiewet. Ja, de participatiewet. Weet je, mensen doen al heel veel vanuit hun eigen vrije wil. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Maak dat dan bijvoorbeeld meer gewaardeerd. Heel veel mensen denken, ja, oh, vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Terwijl dat net zoveel doet. Mensen doen dat werk met passie eigenlijk. Dus hoezo zet je dat dan niet in? Maar dan maak je de participatiewerk. Het loopt iedereen in de weg eigenlijk. Ja, gooi het eruit. Je doet eigenlijk al zoveel, zeg jij. Yeah. Ook naast alles, ook nu toen nog je studie en je gezin, je familie die je aan het onderhouden bent, doe je dit er ook nog bij. Tot slot, wat wil je mensen meegeven die nu in een moeilijke situatie zitten of misschien hier vanavond in de gaarkeuken in Rotterdam hebben gegeten? Ik zou zeggen, ik hoor je. Ik zie je. Ik weet dat het heel belangrijk voor je is. Het is zwaar, ja. Maar geef niet op. Er is altijd een weg. En dan moet je even janken, moet je kruipen. Maar move on. Dat moet. Je kan niet blijven zitten. Ja. En hoe gaat het nu met jou? Druk. Druk. Maar goed, druk. Ja, je ging dit interview nog doen. En straks naar bed. Ja, slapen. Het weekend in. Bijkomen. En het weekend in. Yes. Ga je nog wel feesten? Of, jij bent 23 jaar om die jaar. Dat mag. Ja, dat mag, maar ik zit toch liever thuis met een goed boek. Dat vind ik heel lekker. En welk boek lees je? Momenteel over het leven van de profeet. Oh. Ja. Ik wens je daar heel erg veel plezier mee. Dank voor het komen hier naar de Gaarkeuken in Rotterdam. En dank voor het delen van jouw verhaal, Omnia Nazibdar. Tot hier 5 dagen ook voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink. En morgenavond 8 uur, dan zit mijn collega Ashwet Elmeloudi hier. Hij praat over de toekomst. Want wat is er nodig om de groeiende armoede hier in Rotterdam een halt toe te kunnen roepen? Je hoort het morgen. Bedankt voor het luisteren. En voor nu een hele fijne avond. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl.